चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे, उम्महातुकुम तुम्हारी माए, उम्मुन से हमजा मीम मीम जमा है ये, बनातुकुम तुम्हारी बेटियां, बा नून वाओ इस रूट है, बिंतुन से बिंतुन की जमा है, अखवातुकुम तुम्हारी बहने, हमजा खा वाओ उख्तुन की जमा है ये, अम्मातुकुम फुफियां तुम्हारी, आइन मीम मीम इसका रूट है, फर्क याद रखिएगा उम्मुन में हमजा है और यहाँ आइन है, अम्मतुन की जमा है फूफी को कहते हैं, खालातुकुम खा वाओ लाम, खालतुन की जमा खालाएं, बनातु बेटियां, बा नून वाओ बिंतुन की जमा, हलाइल हलाल की भी औरतें यानी बहुएं, हलीलतुन की जमा है, हा लाम लाम इसका रूट है, हल्ला यहल्लु उतरने को कहते हैं, हलाल का लफ्ज भी इसी से है, इस्लाबिकुम तुम्हारी पुश्तों से, सात लाम बाग सुल्ब की जमा है, अलुख्तैन दो बहने, उख्तुन की जमा का तस्निया है ये, तस्निया इसे मारिफा है, हमजा खा और वाओ इसका रूट है, रबाइबु रबीबतुन की जमा है, जेरे तरबियत बेटियां, सौतेली बेटियां, रा बाबा इसका रूट है, रब ला रूट है वो भी यही है, तो रब्बा यो रब्बी तरबियतुन आता है, गोया के कुरान पाक सौतेली बेटी के हकूक भी बयान कर रहे हैं, हुजूरिकुम तुम्हारी गोदे, हा जीम रा इसका रूट है, हजरुन की जमा गोद और हिफाजत के लिए आता है, अफाल देखते हैं, हुर्रिमत हराम की गई, हा रा मीम मौनस की ते है इसमें, मजहूल है ये, अर्दानकुम दूध पिलाया तुमको, यानी अर्दाना असल में इसमें है, ये जो नून है ये मौनस की है तानीस की, तुमको जिन्होंने दूध पिलाया तुमको, रा द्वाद आइन इसका रूट है, रदात कहते हैं दूध पिलाना, आगे लफ्ज भी आ रहा है वो, दखल तुम भी हिन्ना दखूल किया तुमने साथ इनके, दाल खालाम इसका रूट है, किनाया है यहां जिमा का, शोहर और बीवी के ताल्लुक की तरफ इशारा, तो तुम जमा करो, जीम मीम ऐन रूट है, सलफ जो हो चुका, सीन लाम फा हो चुका गुजर चुका, असलाफ का लफ्ज भी इसी से है यानी गुजरे हुए लोग पुराने लोग, चलिए